دا لکه مزه فکر ته زیاده پکې ها شور راځي دې دا زور څه دغه باندې نو ګوت ورنه ورنه غواړی ها خیال کا وګړې او تو غنه مو درې ده کنه چا بچا خورشا دا لین کته کا او دا کمالو کنه مشین اول اف ام مشین اف ام مشین اول غریب دا انا شابه کنه تا ته ګوره کنه ډبل د سو پورې طيب نه نو تا ته مساله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم منگا د قران کریم د اثبات د پارا سلور طریقې د توحید بیانولې پای کې منگا د توحید د اثبات د پارا دلیل عقلی او د دلیل عقلی درې قسمه محض اعترافی او مسکت للختم تب مذکر د مذکر پرې دویم قسم د اثبات طریقه د توحید او دلیل نقلی او دلیل نقلی گن قسمو د جنات نو د انبیاء نو اجماعی مزکا اجماعی اومو انفرادی اومو دو حوشو تویورونا د فرشتو د نیکانو بندگانونا دا مختلف طریقی د نقل من بیان کوئی دی اس بعد توحید پارا دو طریقی من نور بیانوز یو طریقہ د اثبات د توحید لپاره دلیل وحی چا الله په دې وحی کړو او الله په دې انبیاء را لګلو د اثبات د توحید لپاره نو وحی یا عامدا او یا خاصرا راغم دو قسم را دلیل وحی عام یا دلیل وحی خاص کامو نو دا غیر لپاره د سورۃ الانبیاء 15 نمبر آیات دی وخت من پیش کړو وما ارسلنا سور انبیاء واللسم آیاتو گوری پنزشتم آیات وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا الہ الا انا فعبدونا ما ارسلنا پیغمبر مخی نو لے گلے مگر چلے گلے میں دے نو پدے میں حکم کرے وغیتا انه اوحیا انه لا اله الا انا فاعبدون ما فارې حکم کړې وغتا دارنګي د سورۃ الانبیاء یو د سورۃ بنی اسرائیل یو د شمایات وګوره پنځل لسم سپارا یو د شمایات وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه حکم کړې ستارب وه کړې حکم کړې ستارب الا تعبدوا الایا پنځل لسم سپارا سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 31 وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه او حکم کړه ستاره په دې چې نشته بل حاجت پوره کوونکې بيد الله نه حاجت پوره کوونکې هغه صرف یو الله دې مخلوق نه دې الا تعبدوا الا الله چې عبادت بنکوي چې بيد الله نه دارنگی سورۃ نحل دویشتم درے پنزوستم آیات سوال لسم سپارہ سورۃ نحل آیات نمبر درے پنزوست لا تتخذوا وقال الله لا تتخذوا الہین اثنین ویری دی اللہ چی منی سیدو خدایان مگر مدرگاری کیو انما هو الہ واحد درے پنزوستم آیات دو سورۃ نحل سوال لسم سپارہ اکاونے وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ویلی دی اللہ چمنی سے بل حاجت پورکو ان کے بید اللہ نا حاجت پورکو لوالا زیما دارنگی دلیلی وحی خاص دا خو عامو اس خاص خاص ذکر کئی چھ یو یو پیغمبر تا اللہ پدے مسئلہ حکم کرے ہو لیکن سورتی آل عمران اتلسم نمبر آیات آل عمران آیات نمبر 18 شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کرے اللہ چنشتر بل حاجت پورکول والا بے زمانہ دارنگی سورتی کاف یوصل لسم آیات آخری آیات دے 110 انما انا بشر مثلکم یوحا الیا انما انا بشر مثلکم یوحا الیا انما الہکم الہ واحد بشک دیو بندیما پیغمبر ہوا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد چمدرگار حکم کی مات دے چ بیشک مدرگار تاسو مدرگار دے کیو ما تعالی حکم کرے سورۃ یونس پنزل سم آیات وګورئ یونس پنزل سم آیات قل ما یکون لی یول سم سپارا سورۃ یونس آیات نمبر پنزل لسم مند آیات دے قل ما یکون لی ان ابدلو من تلقاء نفسی ان اتبعو الا ما یوحا الی وایا ندی مناسب مال را چز بدل کم دے لرا تطرف اقبل زاننا مال مناسب ندی چز بدل کم ان اتبعو الا ما یوحا الی زتابی نیم مگر دا سو چو حکم کولی جی ما تا زتابی نیم مگر دا سو چو حکم کولی جی لی ما تا انی اخافو ان عصید ربی عذاب یوم نظیم زیاریگ ما کما نا فرمانی اگلا دخل رب عذاب یوم نظیم زیاریگ ما ان عصید ان اتبعو اللہ ما یوحا اللہ دا دے مسئلے واہی کرے وا اللہ دا دے مسئلے بیان کرے او ان اتبعو اللہ ما یوحی لیا دارنگی سورت انعام یوصل شپگم آیاتو گو رئی یوصل شپگم آیات واتب ما اوحیا الیکا من ربیک واتب ما اوحیا واتب ما یوحیا الیکا من ربیک لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پورکون کے بید اللہ نا اللہ پدے حکم کرے رہے اللہ پدے بانی حکم کرے وَدَّبِ مَا هُوِيَ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پورکون کے بید اللہ نا کا حاجت پورکون والدے خو اللہ دے دارنگی گن سورتن کی اللہ دے بیان کرے رہے سورتی رات 33 نمبر آیات ہو گورے سورۃ رات آخری آیات ویقول الذین کفروا لست مرسلا ویقول الذین کفروا لست مرسلا وایا کسان چ کفر کرے نیت لے گلے شوے تے پیغمبر نہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و کافی دے اللہ گوا زما استاسو ترمینزا زما پا پیغمبری زما پا پیغمبری اللہ کافی و اللہ گوا دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندو علم الكتاب اواؤ سوک نو اللہ پا دے گوا دے دارنگی نو دا احزاب گو رئی دو اشتمہ سپارا سورت احزاب 46 نمبر آیات یا یوان نبی انا ارسلناک اے پیغمبر دو اشتمہ سپارا سورت احزاب آیات نمبر 46 پر سلوے یا یوان نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا اللہ بیدنی سراج منیرا ما تلے گلے تمع لے گلے نو دا وحی و دلیل نقلی دلیل وحیو نو وحی عامو یا خاصو دا دے اثبات دری طریقی من بیان کرے سنورم طریقہ دے اثبات توحید پارا الحلفو حلفوی قسم تا الحلفو قسم خلال دا قسم خلق د پاره د مضبوطوالی خوري د پاره د تاکید د خبره چې قسم کوما چې دا خبره مضبوطه کم پدې باندې او کلا کلا او دا عام خلقم قانون دا دی چې کلا سړی یو کار کوي نو پاره خلق سکے قسم وایي کده ته قسم وکا بس ما به یقین وشي خدا خو راضي چې قسم د بل چا په نوم باندې خو جائز نه دی لکه حدیث کرا جی من حلفا بغیر اللہ فقد اشرک چاچ قسم کو فبل چا بیدا اللہ نا نواغسو کو شرکو کو او دلتوی قسم یا بل حدیث کرا جی من کانا حالفا آسو چا قسم کو ان کی نواغل قسم پچاو خری پر یا حلف اللہ قسم جو جی پا اللہ دارنگی بل حدیث کرا جی من حلفا غیر اللہ چاچ قسمو کو بیدال بغیر من حلفا بغیر اللہ فلیستغفر اللہ چاچ قسم پا بلچاو کو نواغد بخنو والد اللہ نا او دلتا وی الحلف پا اس بات توحید بان قسمون اخرا نو دا حلف پا گن قسم رے قسم خلل یو قسم پا دی سڑے خوری کزو پا دی خپل خبره کې دروغ جنی ما نو اللہ دی ما تا نقصان رو رسی اللہ دی ما تا تکلیف و تکر رائے گی دا قسم پا بلچا جائز نو بید اللہ نا دا قسم پا اللہ جائز دے ویزا دا قسم خورما کزو دی قسم کې دروغ جنی ما نو ما دا دی اللہ صدا کی نقصان اللہ دی ما تا تکلیف رو رسی نو دا قسم قسمونا پا بل چا جائز نوی که دا قسم خورما دفلانی پو نمبانی نواغر ما تصدو رسی تکر او تکلیف نو دا قسم خورما بل چا جائز ذکر نوی که جائز وی نو حدیث که دا شرکو کا ننم دے خلق دا مخلوق پو نمونو بانی قسمونا خوری دفلانی دربار بانی میری قسمی دفلانی زیارت باندې میری قسمی پفلانی میری قسمی او دا قسمونه کوي نو چې چا قسم په بل چاو کو نو د څوک شرکو کول دا قسم په نو په الله باندې قسم کول دا خو جایز دی خدا الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې قسم کول په دې اعتبار کزه دروغ جنې ما نو ماته د نقصان ورو رسین نو نقصان بل څوک نشي رسوله بغیر د چانه الله نه دویم قسم قسم دا سره چې هغه قسم نه مراد رحمت ته مراد د قسم نه څه شی رحمت او دعا دا لکه سورته هجر وګورئ تاسو سورته هجر لعمرک انهم لفی ها سکرتیم یعمون سورته هجر دعا یا نمبر آیات سوال لسم سپارا لعمرو کا انہم لفی سکرتیم یعمون نو پدی قسم زان پوئے کہ قرآن کا دیر قسمون راجی نو پدی پوئے نہیں نو بیا اکثر معنی غلطے کئی بیا دعاویا سورت حجر سوال لسم سپارا لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون زمال قسمی استاپ عمر باندی مقصد دارے مقصد دارے لعمرک یعنی قسم پو عمر سا یعنی شاید دے اغا عمر سا اے پیغمبرا فدی شاید دے چھ انہم لفی سکرتیم یعمون یا لعمرک دعا دا رحمت دیوی زما ستا پو عمر ستا عمر دے خیر و دے برکت والو گرزی اللہ پیغمبر دوئی لعمرک شاید دے عمر ستا پر رحمت باندی زما زما رحمت ستا پو عمر زما خیر و برکت ستا پو عمر کی چھ انہم لفی سکرتیم یا مو نپوشی کنا نو دویم قسم پا مانا در رحمت او در دعا سرا در اللہ در طرف نا او اللہ چه چا تا رحمت او خیر رسی برکت نو رسو دیشی نو پا عمرونو کی مولا خیر چای پا مالونو کی مولا عمرو کا پا عمر ساکر خیر و برکت وی دانو چه ساپا عمر مدی قسم وی یعنی که زدی کار که در اغ جنی ما نستا عمر دی نقصان ما برا کی نامانا اونگی لعمرو کا شاید دے اغه بخون کې د عمر ستا یو مندا مفسرین کوي لعمرو کا شاید دے اغه بخون کې د عمر ستا چې الله دے اغه الله شاید دے یا ستا عمر کې خیر او برکت وي نو دویم قسم په مانده دعا او د رحمت سره دریم قسم په مانده بس دعای سره راځي په مانده خیر او سره راځي فماند دعا فماند بدعائے او د خیر و سرا لگا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چویلیو اغا اشعار سکلتو بنیتی اللم تروها سکلتو بنیتی اللم تروها تسیر النقالہ طرف کدائی زر پخپل مور پاولاد بانی برشما زر پاولاد برشما کچرتا تاسو حدق آ زمنگر دو غبار دا سنو پارا کدا غربانیو نلی دا یعنی منگ کافر و تا قسم کئی منگ با یوزر تاسو نا چار چار پیڑا کیو دو غنو دو طرف نا خویو تاسو نپریدو او چکر بیا غیب فتح و مندا نبی علیہ السلام صحابو توی وی حضرت حسان لا سنو ورکی او دستی و لوان کلی و سنو ملګری وځه کدا غنه چا پیر اوچلو وې زه کدا قسم کړو چا قسم یې رښتیا شي نو دا قسم په مان د چا سره بد دعای سره خیری وی سوکل تو بنیتی الم تروا علا الم تروا تسیر النق علی طرف کذای دا رنگ کلا کلا ها قسم راځي په بد دعای لکه وی اللہ دے دا سے دا سے کہا تو دا خیری قسم پا ماند خیرو سر راجی سنورم قسم راجی پا ماند شاہد بالمدعا سر سنورم قسم شاہد بالمدعا پخبل مدعا بانے قسم پیش کول پخبل مدعا باندے یعنی کزا پخبل مدعا قسم پیش کول مقصد دارے جاغ سید یاد کی کزد خبره که دروغ جرم نستاد افلانه افلانه سید زما پر خبره گوا دی لیکن شاہ ولی اللہ وی قسم بلب می گونی تو و زلف شب گونی تو که تو محبوب دل ربائی قسم بلب می گونی تو بلب نشی دی کلے قسم بلب برلب نلی گئے قسم بلب بلب یو لیکلی هی خدا بلب نه دا بل بی لام بی ولي گئی قسم بلب میگونی تو فارسی ده نو فارسی ورانه به ته پوسه گئی قسم بلب می دا چرنی ورانه به ته پوسه گئی فارسی گری خوشالی قسم بلب میگونی تو قسم بلب میگونی تو که تو ها تو قسم بلب میگونی تو و زلف شب گونی تو و زلف شب گونی تو که تو محبوب دل ربائی چه تا زما ها محبوبائی زما تاثر مینه دا ستا دا سری شنده او ستا دا تور ویخت او زلفان گوادی پدی چه دا ما تا سلمینه دا دانوی شاولی اللہ چیره چه زمار قسمی ستا پا تور زلفانو او زمار قسمی ستا پا سرو شندو بانده یعنی که زده خبره که در اغجنی ما نو ستا تور ویخت او ستا سری شنده ما تا نقصان رایگی نو تور زلفان او سی شنده تکلیف رسی نه نه زما چې تاسو رمې نه دا نو د وجد تور زلفانو نه او د وجد سرو شوندو نه شاول ولا ویلو او عرفان کې شیخ ویل دي نو قسم بلبی می ګونی تو و زلف شب ګونی تو کې تو محبوب دل روای ته ما محبوب ای نو دا پا مانه دا چه سرا شاهد بن مدعا چه ستا دا تور زلفان او دا سری شنی گوادی چه دا ما تا سرمین دا قرآن کی چه اکثر قسمون رازی نو دی قبیلی نرازی خوا ولا سری شاهد دا زمان رانا چه قسم میری ولی من شو بند پاتی شو نه نه بند پاتی شو بند ها قسم بلوی میگونو دا سم مسر آشو خل بندی سم مصیبت یو سیز برابرو نو دو خرابی گی شیطان بایی گوتی مت چرد آوالی بند کنی کسی چلی کنی سو دلیم نیدی نا بند شو یسن گره شیطان بایی چه خدا پاک پکم طریقه سچورو من یو طریقه بندو ناغنون طریقه اولا کراوی قسم بلوی می گونی تو نو دا لکه صورت عصر صورت عادیات والعادیات زبان دارنگی والصافات دانا چه زمار قسمی پسفت انکو فرشتو بانی زمار قسمی پزوحا بانی والزوحا او زمار قسمی والشمس پنور باندی نو دلتا خو پنور و پزوحاو پاسونو بانی قسم که او پا زمانا او ما که خو حدیث تیر شو من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا چی پا بلچار قسمو کو نو شرک دیو کو او دلتا بی ولا دیا زمار قسمی پا سنو باندی ولا سری زمار قسمی پا ماجگر باندی اوز بسکے دلتا بی قسم دی اول دلتا بی قسم دیو کو نو مشرک شوی نو قرآن کی چو سورہ قسمونه راغلی دی نو دا اکثر پدی اعتبار پدی معنی سره دی شاهد بل مدعا ولا سری مانا دارا شاهد دا زمانہ شاهد دی وقت ماجیگر آغا وقت ماجیگر پدی شاهد دی انسانا ستاپا غفلت باندی ماجیگر سنگ زرزی نوستا زمانہ دیر زر روانا دا ماجیگر وقت ربانی گوا دی ستاپا غفلت ستاپا تیری زمانی استو گورا ولادیات شاید دی ساپا غفلت شاید دی ساپا ناشکری بانی سنا اسنو گورا اسنو حالتو گورا چلغن دی مالکو لوا خور کئی چنو لور کئی لگغن دی بوتاو لور کئی نوٹو لرد پتا بداری دا مالک کی لگیا دی او تا اللہ سسنی درکلی نو تا دا خپل مالک دا پارسو کلو لوگن دیو گور آگا اس آگا حالت تر بانی گوارے دانا جا دا مارے قسمی پاسنو باندے دارنگی وصفات صفا شاید دی صفتا ان کی فرشتے فرشتو آ حالت گور آگا چاگا عبادت کئی خوراک نکی سکاک نکی او چوبیس گھنٹے دا لاپتا بیدارے کی لگیا دی نو تالے خوراکم در کرے تالے سکاکم در کرے دی او تا دا اللہ ستا بیداری اکلا دا مقصد دے نظانا چو بیال تا قرآن کیوئے وصافات قسم میری پسفتا ان کو پرشتو بانے نو دا من حلف بغیر اللہ فقدا شرکا نو بیا بسکے دا اکثر مبترین و بعض خلق دا ترجمے کے قسم دے قسم دے قسم دے نو آج قسم قسم کے نو من حلف بغیر اللہ فلیستغفر اللہ نو شاہد بن مدعا پدے دے نو پوئی گی پخپل مدعا بانے سے پیش کول گوا لیکن مونگی پنا شکری بانے حالت دچا گوا کو دو اسنو په غفلت د انسان په زمانه په تیرېدو باندې سشه گواګو وخت ماضیګر په عبادت باندې په چستو چالیا کوي باندې عبادت باندې حالت د چا گواګو د فرشتو دا مقصد ده. ها انورم دغه سره د قران کې حدارنګ کله کلا قسم کوي قسم راځي په اسباد توحید باندې کله کله قسم کوي پاغل وی والد یو سیز باندې لوی سیز ده قیامت او باغ قسم راځي په اسباد توحید باندې قسم راځي لکه سورته واقعہ لوی سیز ده قیامت واقعہ وګورئ تاسو پنځه یا نمبر آیات سورته واقع فلا اقسم بمواقع النجوم اوشتم سپارا سورت واقع فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم فلا اقسم ذا نذاتک اقسم قسم کوم په پروتو دستور باندې دتل دوی پستورو قسم کوما اواز دوی قسم په بل چا باندې کې دین مراد سره اقسمو زشاد کوما پریوتل دستورو وچ تاسو د غیر عبادت کوئی ظالمانو نسنگ چه دا دستورو ڈوبیگی او بیارا خیلی نو تاسو دا چا عبادت کوئی چه دنیا تراغلی دو دنیا نلال او بیا با پورتا کیگی حالت دا چا گوا کم دا دستور پا فنائے کے این استاسو خو آغا مدرگاران دی چه پاغی بانی فناو زوال رازی پشاند چا پشاند استورو و اینهو لقسم اللہ تعلمون عظیم دارنگی سورت سواد گو رئے پلوی والد توحید بانده سورت سواد و اینهو قلوا نبأ عظیم اوش پیت نمبر آیات سورت سواد دروشتم سی بارا پیس بار در قیامت باندے پلوی والی در قیامت پر توحید باندے لوی سیز دے قیامت او توحید قلوا پیغمبر اوا نبأ عظیم دارنگی سورت یونس گو رئے پا قیامت بانی قسم کئی پا جزاو پا سزا بانی قسم کئی یونس گو رئی تاسو دری پنزو سمایات دری پنزو سمایات دو سورت یونس یو لسم سپارا ویستمیونکا آحقنو آیات پوسکوی دا خلق سانا آیا رشتیا دے دا قیامت قیامت رشتیا دے کنا آسے خلقوی قیامت دے و قیامت دے قل و پیغمبر ای آو نام و ربی زمانے پخپل رب قسموی ربی و قسمیا و ربی پخپل رب میرے قسمی پخپل ذات میرے مشین بن گئے مشین بن گئے کنا داسو ادھے و انو و ربی انو لاقا بے شکا دا قیامت دے رشتیا نو پیس بعد دا قیامت سکے قسم کئی ای و ربی انہو لاق بے شکا دا قیامت دے رشتیا پیس بعد دا قیامت پلوی والے بانے سکے قسم کئی ای و ربی انہو لاق نو اللہ پخپل ذان قسم کئی نو ہو اغلا مناسب دے نو ای و ربی پخپل ذات میرے قسمی یعنی زپق پلزان قسم کو ما چه انہو لا دا قیامت دے رشیا قیامت برازی دارنگی سورت صافات کم راجی سرورم نمبر آیاد سورت صافات والصافات صفا فزاجرات زجرا فل ان الهكم لواحد جو بشکا جواب قسم جو بشکا مددگار ساسو لیکیو بہرحال لکه صورت قلم اولو گوری تاسو پا قلم بانے کا والقلم زمال قسم پا قلم باندے نامانا موز کے لطا ہوئی من حلفا بغیر لائے فقداش رکا لطا ہوئی والقلم زمال قسم پا قلم باندے لگیا ترجمی خلقی تاسو خیال کرے گی نا اور ایبا والقلم زمال قسم پا قلم باندے واو ساجت ہوئی زمال پا قلم قسمی نو حدیث کے خوچ راجی من حلفا بغیر اللہ فقداش رکا چاچ دے بل چا پنم قسموں کو ناغ شرکو کو نو اس بس کہ نو قسم قلم کو بل شے دے نو ہاں دا اللہ نہ بغیر نکنہ تو دا سے ندا ما دے یویل دا سے ندا مال سنگا دا نو ویدی سر بس کہ مال دے سر بس کہ کنا زیخو بیان شوے دے کنا خود تو واجد نپوی گم بے بدل سوے ما او کو تو دا سے نو زخو تا گولے نوے ما او زب باندہ اعتراض کو ما ہاں اگر راجی راجی اغم ما تین شداشو والقلم نو مانا دادا شاید دے قلم وما مانتا وما یسرون وغا چلے کی قلمنا قلم شاید دے پیغمبرا ساپا پیغمبری قلم شاید دے او دا غلی کل شاید دی چتلے ونے نئے دا قلم اغلی کل شاید دی دا قلم اغلی کل پدی گوا دی چمان تب نعمت ربک بمجنون تلیوانے نے کتا تا خلق لیوانے نو وی نستا پو نلیوان تو باندے آغا دا قلم آغا لکل آغا گوا دی آغا شاید دی چتلیوانے نے اس پوش ویکنا والقلم وما استرون ما انتا بنعمت ربک بمجنون دارنگے قلم کلا کلا کل ان قسم راضی د انسان پناکار صفات باندي قسم کلا کلا راضی پناکار صفات د انسان باندي چاغه کی بخل له پای کی بوزدری دا لکه یو دا غینا سورتی عادیات کی ان الانسان لربه لکنود و این بشک انسان دے دینا شکرا عادیات اخیر سپارہ کے چرا جی والعادیات زبان فالموریات قدان فالمغیرات صبح فاسن نبی نقان فوسد نبی جمع ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان دے دین نا شکرا دین نا شکر دے دیر بخل لے دین نا شکر دے دیر ہا شکر گزار ندے ولی اگورا نستاپ نا شکرائی باندے ستاپ نا فرمانائی باندے اس گوا دے اس صورت تابدار دے دقفل مالک او تا نا شکرائی تابدار نشوی وقتی میں در تووی گنا لگ واقعی ورکری دی نو دقفل مالک دا پاتھو دور منڈا ہوئی اگر پاکی پڑے چھولی اور آکائی یو مزدوری پہ کئی دانا ہوئی جنتو خود دا منڈا نوا ما ہوئی ما چھو واقت رکری ری ما چھو تالا چھنا غستی وا ما چھو تالا کوترا اور واقع ہوتا مخیتا اگر سو ہوتا ہوئی کورے گندی گنا اگر چکل یوزے کی ولالی نوا اگر خوراک ہوتا اگر کیلے خلپ کی ورکی لے گیا ہے مگلہ مگورا کا دا وخت چیا نی دی روټی غانی دی فروټونه دی الوا غانی دی هر کس مجرم ته انسانانو وړه کړه چې کم دې لذینو مزید او خوراکونه دی نو هغه هو د خپل مالک د بادا د شپې او ورځ روانه ده سړی او ګرمه کې روانه ده منډه او لوی پیسې او لوی کيو غټي ولا ما او تا د خپل مالک د بادا سو وکړه ان الانسان لربی لکنوز ولادیات انسان دین نا شکر دے گواد دے دپا نا شکر دے بانے سشے اگا اسنا دارنگی اسنا بھی گوادی حیقولو احلقتو مالنلو بدا لا اقسمو بیازل بلد و انتا حلم بیازل بلد از شاد کوم دا کرے قسم کوما پردی کلی دا آمن باندے بیاوی ایقولو احلقتو مالنلو بدا دا نجد کلی بانی قسم کو ما اگر که ما کدا خوب ما که قسم نشتا دلتا چوئی لا اقسمو بی هازل بلد نو مانا پیغمبرا سا پا حالت بانده دا مکه گوا دا چه پا دی اریو پا دی مکه کی عرص تا امن ده خو پیغمبرا تا تا پا کی امن نشتا و انتا حلم نهاز البلد او تا چه حلالا گل نشوی دا ستاوینا پا دی کلی دا حرم کی پا دی مکه کی پا دی حرم کی ستاوینا ارس تا پا کی ناروا دا وینا ناروا دا جنگ ناروا ده خو کافرو ستاوینا پا دی حرم کی روا گل لدا نو دا کلی دا امن دربانی گوا ده چه دی کلی کی ارچا تا امن ده خو تا تا امن نشتا آکلی دا امن گوا ده دانک زمان قسمی پا دی کلی دا مکی بانده غریبانان دا سن خبر ندی دارنگی کلا کلا قسم راجی پا خیستو صفاتو دا انسان بانده خسته خسته صفتونه بیانی او قسم پکی وطینی والزیتون وطوری سینینا وحازل بلد الامین زمار قسمی پتین بانده پینزر بانده زمار قسمی پتوری سینین غر بانده زمار قسمی پدی کلی دا امن بانده او زمار قسمی پخونان بانده یو لیو تا قسمونو تا کار ویلی دا تش قسمونه دی کنه والدین والزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین دا سلو سیزونه گوا دی شاہد دی استاف مدد پس شاہد او گوا دی چلا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان پیدا کرے پا خیست جوڑ کے سنگا اگورا انسانا ستا انزر تو گورا دفے دے دے توری سینین تو گورا دفے دے دے خونانو تو گورا دفے دے دے دا کرے دا امن دفے دے دے نو تما پا فیدے دا پارا پیدا کرے پا فیدہ کے میں پیدا کرے دا دفے دی سیزون گواری استا پا فیدے باندے چوگورا سام بیاو مشرانو دنیا کی سکریو دفے دے دے پیدا شو دفے دے کارے کرےو تین نمراد ابراہیم علیہ السلام توری سینین نمراد حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا زیتون نمراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا حاضر بلد الامین نمراد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاری دنیا کے دفیدے کار کرےو نستاپ دی پیدائش خیست شکل باندے دا غسلور حالتو نگوا دی دا سلور انبیاءو یا داغ سلور زین گوا دی داغ سلور انبیاءو سوک پاغ زینو کی پیدا شویو لکا عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے پیدا شویو چپاوتا خونان دل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چے کمزے پہ حجرت کرو داغ زین کی انزران دل کی انزران ربانی گوا دی آغ زینا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا چے کمزے نہ حکم شویو کوئی تور غر نو آغا توری سینا غربانی گوا دے اغا جناب محمد رسول اللہ چاگتا لنبے واہی پا مکہ کے شویوان و آغا زید مکی ربانی گوا دے نو یا آغا انبیاء ربانی گوا دی شاید بالمدع او یا آغا زین گوا دی پا حالت دا خیست والد انسان باندے دانے جدا مالی قسمی پین زرانو قسمون افر تکلشا ودیم دا قسم راگے پسبانی یعنی شاہد بالمدہ پا خیستا صفاتو دے انسان باندے قسم کول یعنی اگر گواہ کول شاہد پا قسم پا مانا دے گواہ سرا وی علیکہ پستا پا خیستا اخلاقو دا تخ طالبان گواہ دی تانو چستا پا دے خیستا اخلاقو دا تول طالبان قسمو نو خوری دا سو کوئی وی علیکہ دا انسان افیس افریل خسر ہے ولی دا ټول طالبان په د گوایو ورکه قسم سره چې دا ښه انسان دی نو گواہی نه مراد سره خواله گواہی نه غنو قسم نه لري دا رنګه حدا او ټول د دین دی واللیل والضحا والشمس والقمر ها پیغمبر استا په حالت شپه گوا دا چې ستانه مخکې شپه وا دا چې تیار وا لکه شپه پیغمبر آستا پا حالت بانی رز گوا دا وزوا سنگ چرس کرنا دا آستا پا رفضو سر رناشوا پیغمبر آستا حالات پشاند نور دے والشمس وزوحاها اس پوز ہے کہ بہو نہ شوئے دانا چی قسمونے دی پندرونو اس پوز بھائی باندے دا دے اثبات طریقی وی سلور یا اثبات دا با قرآن کی انشاءاللہ منگوائی او دا قرآن کی دیر رہ جی نوالتا منگ دا دی وزاحتو نبیا نکو گورے کلا کلا کتے موکو کی نی پتیری گو با دا اصول دی دے پارا خیری اوز دا قرآن کی شمس راضی واللیل راضی والزحا راضی والعصر راضی والعادیات راضی والتین راضی والزیتون راضی پدر تیر سزین از منگا حل شو نو چه دا دا یادوی نو آلتا ما مانا سی که او تاوی چوارو که آلتا با زبیات تین که دیم آتا ترجمه که جدا تین قسم والی را غی لا اقسمو که با ما تاوی والصافات که با ما تاوی والعصر که با زبا ایلا با یوتو که بانی بیاتا که انتیارم نہ دا اصول د دې لپاره دی چې دا ټول چیزونه موږ راغون کو او دا غیر لپاره موږ لوبې لوباب او مقصد بیان کو نو د اثبات د توحید د لپاره څو طریقې موږ بیان کړي سلور یو دلیل عقلی دویم دلیل نقلی دریم دلیل وحی او سلورم الحل قسم تچې بیانو کې نو استاد بیان نه به خلق قرآن کې بدار راځي درې قسمه خلق به جوړ شي یو با صاف ستا خبر اومنی چه لب بایی بس او دستوگن با اوخ که توی که چه وای مو خودیر شرکیات و بداعاتو کیو زمان خبر را بس دویم کسان بزاسی چه آقا با چلک انکارو کی لکا بلا ستا سو ویریو کنه ما نحنو لکا بمؤمنین نیمنما ما انتا بمؤمن لنا نمانم ستا خبره او دریم بدا چه پاتیشی چه غبا مزبزبی تا سنگ چلو که یاد نرسی زن نو کمره که کمره داری ورد که غبا سکری مخلوه بنده دا قریبانو کار داری که عجیبا خلق دی ما توی ورد شده رو اوتن نکیره رو دا کمره کی خیر کمره بسکی لگیا بای ها دا مو دا ګډ ګسکو ها ما غسړې نشي مری او چیږي نو ګډ ګسکو نه خبرې طالبانو یو غوېو نا تا ویو غا خو له څنګه دی خو له څنګه دا تا وخلو دا کوله کنه خو له کې به لاس ته نه کاو دله وفاتې نو دا ما غچلې نو چې طالبانو هغه غوې دې څنګه اته وبګه خو له وجوارو کا غاخونه څنګه نه اخر کې خوري دا شهونی ولا هغه یو وی شک می وته دا ها هغه زب دا ته خوري باندې یانو چې کوم کار پته من کا سوري غنو کار سر تر سوي من لا چې حاضر وای دا من بیا بیا ګورو چې خدا پاکا لکه دا پټی کې چې سره کار کوي کنه لو کوي یی وی کوي چې دا نه حلس بږي چې بیا بیا ګورو چې په دا کمی غاله راځي کله یو لاره ته ګوري کله یو لخت له ګوري کله بل ته ګوري په کله فرج بوج نو عام ګور دا ګوري چې کوم غالب و چې معصوم راغسته یا نوکر براغسته کنه سړی لوکي ګور دا ګوري کنه یا دفتر کې سړی ناس ته نو ګوري چې نوکر واج دا نه لز بجی جوابو کې چې به فخري کنه نو موږ هم دار څخه خپل ټیم یې کنه یار موږ دې کوم غالب و چې راځي دا کمره کې خیره یو نه پاک خدای پاک دې اوس کنه پاتېږي نو دا رتنا کلا کلا نو بیان نو ورسو سو قسمه خلوی جوڑی گی درے چلت انکار نمانم اپدے میں تا بیان کرے ہو ما نہا نو لکا بی مؤمنین دارنگی کلا با بلکل ستا خبر اومنی کیا موخو نبویو دو زما توبہ را درے ما بگی یو ڈالا لط ہوئے نبری منی او نبری خلاف کئی اغه تا کوم خلک وای اغه د دې را خسته دلا وای هغه پیجن یې هغه کوم خلک دی هغه مزبذبین قران وای مزبذبین نه په من اعتبار کو او نه په کافر اعتبار کړي دا یو داسې دلا ده نه یو ډلې سره کلکشا چې ټول د باندې اعتبار کړي نو چې نه هغې سره او نه من سره لا اله ها اولای ولا اله ها اولای مصب زبین بین ذلک را بشه انشاءالله نو درې مدل را نستا کار بسی او دا ذکر کی سورۃ بقرہ تو وړه تاسو بقرہ چکله یا ایها الناس عبدوا بیان کې نو دا غینه مخکې تاسو د درو ډولو بیان وکړو سورۃ بقرہ اولا دوی مرکو اول بیان د چا کې د بقره پاول کې بیا د چا بیان کوي کفارو بیا بیان د چا کوي مزبزب دا د قران استلاله کلا کلا دا غدریو ډولو بیان تاسو ګورئ سورۃ حج کې یو آیات ډیر مشکل دی ناغا تاسو روالوی آتے لغن دے وضاحت کئی دا چا منگ دا واتلس واجی پدے بانے آلو پدے که منگ بلا آتو جمع کولے شو خونت دا گوڑا دیر اہم دی دا اصول لی دا دیر اہم دی دا دیر مقصودی دی دا بس مگنے سورة حج واللسم سپارا واللسم سپارا سورة حج آیات نمبر 250 سگوڑے 250 آیات سگوڑے زرزر زیادہ ہوئے کنا ستری خونے ہے کنا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِي سَخْزَرَ غَرَهَا فذات بات اسلم ساده تیمو ایا استاد زاده دوستو جنجاله پکې جوړ کړه مالا ای دغه بند دو منټو دیو اځه به ګنټه 13 کړه تا او تا شو ست پکې جوړ نه کړه اسې همه کار چې زنه زده وی چې استاد یې لګي ماته راکا دا زید الله لکه ډرایوینګ کې سره کې نو یو پوغړی وړي یو هغه کچړی وړي نو کچړی وړي کله به دې کار دې خوشی کله به دې خوشی نه یو دې خو من راکا شو سره لپدې دې کې برابر ته بیا پکې ځه همه لګ نې زده وی چې استاد دا زید الله زلنګ مو برابر کم نو بیا پکې چړي ګ نور ترجمه بیا کوا دې آیت کې الله د درو ډولو بیان کړي اذا التمنى القى الشيطان في امنيتي کلاچ بیان وکاو پیغمبر نو غرزول به شیطان وسوسه في امنيتي پس کې به شیطان نو وسوسه غرزول اے امنيت پمن د تقریر د پیغمبر کې خداغه وسوسه و پای کړه نو سبب کې ویلو یې پکینو ته سره تقریر کوي او شیطان وسوسه گزار کی او کله سره مست خبرې شروع کی دا خبر نه ده فی امنیتی په من د تقریر د نبی علیه الصلاه والسلام کې د خلکو پزلونو کې د نبی علیه السلام فضل کې وسوسه نه ورده شیطان بالکل محفوظ ده بچ ده اله کزه بیان کوم درس کوم تاسو ته نو درس په دوران کې دغه پړ کې یو وسوسه شیطان واچي داغه پزړ کې بل وسوسه واچي کله یو وسوسه کله بل وسوسه نو شیطان د باج خلکو پرونو کې وسوسه واچي بازو پرونو کې غلط وسوسه واچي چې درس وکم دا کار وکم ا باج د پہلے کی خیو اس سے واچے بعض غلط واچنوں داغی بیان کئی فیان سکھ اللہ ما یلقی شیطان نلر بکل اللہ وسوسا چکر زوری با شیطان داغ پڑے کی دا مومن پزڑے کی چکم وسوسا با شیطان با ایمان غلط واچولا دا شرک او دا کفر دا بدعات و دا رسومات او دا بے حیائے نو اللہ و پاغم میرا بانی اکلا او داغ دا زلنہ بے اغا وسوسا لر اکلا ثم يحكم الله آياته بیا به مضبوط کړه الله دلائل خپل پر د مؤمن کې چې ګوره شیطان خدا وي دلائل زما دادي یو وسوسه واچولا د مومن پړه کې وسوسه الله لره کړو دا غي په وس کې الله د توحید دلایل دا پړه کې واچول پوښوي کنه ها دویم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض دویم دا چې خلکو چې شیطان دا غي په زړه کې وسوسه واچولا خو زړه یې ول مرضی کا یره اومنم کو نه منم یار افلانې استاد دا وی او دې دا وی نو زه څوکم اومنم کو نه منم اتفاق پکار دی اتحاد پکار دی مینا پکار دا او دې وی دا مشرب دا به دې تیری او بایکاټ کو نه زه دا چا اومنم مرضی شو له ټول ګډ ورس اکثر دا مرزانی مرزیان دی ها دا قران صفه ویلی دی چې څو غلط کار کوي او فزت با نکلکشن او تبرأ منه ته جدا شه فلما تزلهم وما يعبدون الا الله فلما تزل مكتیل شو صورت کاو د ابراهیم علیه السلام نو دا غزر لګډ ورشو نو پاغمرزی کی دے پاغمرز په حالات کې شیطان دے پاتې کی او ګډ ورشو دې هم خو یغم خو ټوک خري مړه از ټول زموږ د سب تاجو نه دي وا کافر هم خري هر څه خري مؤمنان هم خري دې دامو مړه ټول ار څنګه چي دي انسانان خودي کړه دریم داس خلق والقاسیت قلوبهم اغب چلک انکارو کی سخ شداغی زرونا ددننا اغب بلکل چلے سخ شو نو بلکل سیو کو انکاریو کو والقاسیت قلوبهم زرے سخ شویرے نو ورپسی بیا دی بل آیات کی لیعلم اللذین اغب بیا تفصیل کی نو سو قسم خلق شو یو مومن صاحب خبر اومنلا اگر چه وسوسی شیطان بیمان واچه وسوسی اللہ داغت ازن اوباسی او خپل دلائل د توحید پکی اللہ مضبوط کی دویم دات خلق چراغی رون سخشوی ری تک تور جو ذری سخشوی ری تور شوی ری اغا حق تکل رازی چلک انکاری اوکا او دریم اغا خلق چه فی قلوبهم مرضن اغا مرضی پاتی شو وی دام خده و غم خده و ټول خدی گزار پکار دا و دا دری قسمه خلق بجوریگی استاد بیان نرستو نو چه تکل بیان که نو ستا مقابل با مومنانم وی ستا مقابل با اهل کتابم وی ستا مقابل با منافقانم وی ستا مقابل با مشرکینهم وی نو تبا پا کما طریقہ آئی تا بیان کیا طول پا یو ڈان باولی مخاطبین خوبائی کنو مشرکان بمی ناکار اہل کتاب بم پکی ناستی منافقان بموی مومنان بموی نو مومنانو تبا رتن اورکے چاگیوی رتن دا آگئی سپوراول لی رتن مانا سپوراول ویدہ کس پلانے سپور کرتے مجلس کې و شرمنده کا نو کله کله قران کریم با مؤمن تر رټنه ور کوي د پاره د سپورولو چې ځان ته مؤمن وي او کې به حیاي ځان ته مؤمن مسلمان وي او کې د غلط خلکو سره تعلق ساتي کې ځان ته مؤمن وي او مال نه خرج کې زما په دین باندې لکه سوره مائده انفال اتیای مایات وګوره انفال جو ہو اتیائی میات نشتا مومنانو تا رتن اور کئی پن مال لگولو سرا چوال مال نلگے مرا صورت انفال بوری تا سنو جو کم دے رہے آیات نمبر 75 دیا ہوتا نا مائدہ اگوڑے دائیں پنزوستم آیات سورت مائدے مومنانو تا یو پنزوس اکاون نمبر آیات یو پنزوس دو سورت مائده او مسیح پگه مسیح پارا انفال کشتا خو آیاتو نمانگل اکتا خو زغا پڑی را اوس مائده اللہ سے مومنانو ترتن اور کئی چزان تا مومن وے او یهودو نسوارا اسر تعلق ساتی دا ناکار مدیانو سرا روارا ہوگا نا یا ایو اللذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنسوارا اولیاء اے مومنانو منس یهودو نسوارا پا دوستای باندے نگونا تا دوستاناو سرا مکوا حدیو خیر اچھا سر گزارا پکار دا لا تتخذوا اليهود والنسوارا اولیاء اے مومنانو من سی یهودو نسوارا اولیاء پا دوستای باندی آغا غلط خلق کاغا مولیان دی و کامیان دی که غلط کفار و مشرکین و روافظ دی با اولیاء دوستانا و سرم منیسا باز زکا ولی بازم اولیاء و بازین باز ردی دوستان دا بازو دی باز دا بازو دوستانا کئی زمنګا علما چې صورت تیر شوی دي د ناکار خلکو سو تکالیف هغه ته رسوري او هغه تکالیف هغه دا هغه د دین پجامه کې هغه ته آ خلکو رسول او ډیر زیات هغه دین فروشان جماعتونه چې هغه د دین پجامه کې وو او زمنګ مشران او علما سوره بدنام کړو لا تتخذوا اليهود بادشاہانو له خپل کې ورکړو پر پوټو نه پیاري کول دا چا دا عوامو نو دا يهودو هغه ناکار مولایانو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضو مولیا او بعضین منی سیدا غي سرا منی سیا غي دارنګي کله کلا نو مؤمنانو ترټن اور کوي سورتي انفال 43 آیات وګورئ 13 14 نمبر آیات ولی خلاف کوئی خزان تا مومن وی بیام ناکار کار کے مومنانو تا رتنا آیات نمبر دیالسم ذالکا بی انہم شاق اللہ ورسولہو ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب دارنګي سورته نساء لسم آیات وګورئ تاسو نساء لسم آیات ان الذين سلورم سپارا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشكا آكسان تخري مال ندی یتیمانانو پا ظلم باندی او مومن ازان تخا مومن ویو دی یتیم مال خوری مرا پا ظلم پا زیادی باندی انما یاکلونا فی بطونیم نارا و سیسلونا سیرا دا یر هم دا او زجر هم دی اغا مومن تا دارنگی کلا کلا مومنانو تا رتن ورکی پا سستی دا غی دا جہاد نا دا پاتی کی دو د سستی دا غی پا پری خودلو دا دین باندی دین پریری اذا قامو الى صلاة قامو کسالا سستی گئی دارنگی دا دین نا پاتی کی لکا توبہ کے شراجی پاکی رکے اغا صحابا چی پاتی شیو دا تبوک دا واقعی نا او نبی علیہ السلام بیاد آغی سر بائی کاتو نا کرو تردی چی خودو تیویلو چی دیل تاثر اٹھے مپخوای بائی کاتو نا تی کرونو کی مشیو نو مومنان هغه سره رټنه د پاره د سپورولو چاغې دا چې بیا ولې کار کوي غلط دارنګي د منافق لا کله کله رټنه بور کوي نو منافق تر رټنه په نفاق دا غباندې چې د منافقت کوي دارنګي استهزاء کوي مومنانو پورې ټوکې کوي پیغمبر پورې ظاهر کې یو شان دی او باطن کې بل شان دی ظاهر کې چراغ ہے تبو چې دا هوټل وی کټه زما ملګری مسلمان مؤمن موعد او په لکه ډیر هغه سره بے فند دی ظاهر کې تبو دا ډیر دیندار دی دین سره مینا دا حالان کې هغه دنیا پرست دی ها دا هغه ټول کار کد دین دے نو هغه د دنیا د پاره ده لکه اته د شمعات د سورته توبه وګورې یا ایو الذین آمنو مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اساقلتم الى الارض اے مومنانو سدیتا سنرا چویلی جتا استاذ غلی دا اللہ پلا رکی دن کے نو اساقلتم الى الارض ندران شیطا سو دنیا ستا الى الارض ازمکتا کوئی زخن نشم ادلے حلق اللہ شا قرآن بیانی گی قرآن زکی گی امتیان دے ورکرے دا لسم اچھے کردے فلمونو او سنیماگانو پسے کردے ورشا نوجوانے لڑے کولاو دے فراخ دے ذہن دے تازہ دے ورشا او دا اللہ کتاب زدکا انشاءاللہ اللہ ورستا پڑے کی ملغلے دے دا قرآن واچے حصہ قلد من الارض ندرانی شیئر نشمد لے دور بسو کینی واد اسکولو چے کالج کے برسانہ پر غرمی پورے ناسوے نو خیر دے ہاں او چې دا ته کې کینې نو بیا تاسو نقصان دي دا د منافق یې نه د جن ناس په بدلېږي بهترین ازمکه ازمکه خود جمعات وکنا حدیث کې راځي کنا دا هغه بهتر ازمکه چې څوک پریشان دي او ناس په ګرام ده نو هغه په ځان وې لريږي حصا خلتم مل الارض وې مر موږ په کې سملاويږي ناس او شا او هغه موږ په کې سملاويږي چې دا ناس او شا خط تکلیف دي او سره دا غینا فیضا انشاء الله اشتا کا اخر کې زمونږ نه دا عمل الله قبول کړي نو موږ له الله په دې عمل په دې موږ لري اجر راکړي وګوره صاحب یاسین هغه عمل قبول کو د لږ وخت سره اجر یې ولور کو نو که زمونږ دا ډیر وخت الله قبول کړي نو موږ له الله ډیر اجر راکړي او زمونږ امید دې انشاء الله دې ټول له برکې ناری نو زنانو ټول له حصا خلتو مل الارض زکایا وین حدیث کے راجی چه نبی علیہ السلام وی چه اللہ دے انسان دے پارا کمزے دی کلی پازل کی نواغا بولا اللہ ورکی نصابوی مشکاتم دا حدیث راغستے نصابوی حضرت بیا منگا عمل سلکو چه کمزے منگل اللہ لکلے نواغا منگل آسم راکی افل ندر العمل آیا منگ نبری دو عمل لرا عمل بیا سلکو نبی علیہ السلام ورتوی ایملو عملو کی عمل زکا هر یو انسان هغه عمل کی دنیا کی پیدا دے دا آغا زید پارا چھتا کم زید پارا دے کم عمل کی دنیا کی چھتا نیک عمل کاری کاؤ نو اللہ دے پیدا کرے دا جنت پارا او چھتا بد عمل کاری دنیا کی کاؤ تو دے اللہ پیدا کرے دا جہنم دا پارا بس عمل کوئی عمل نیک کار کوا دا نیک کارون پس ازا نو دا نیک کار سبب دا سرے دا عمل دا سرے جنت دینو اللہ دے زمان دا نصیب کی ایملو حضرت ویم نو دا رنگے مومنان او زجر منافقانو ارزیتم بالحیات دنیا نو چھتے غلط خلق و سر ناس تای پاس تای ولالی نو دا غی مجلسم غلطی نبیائی والا زوی پا اللہ رکی یا کسی مخلے گزار کرے وی زوی دے سنبال کرے والے وی بس دا چلو نو نبیائی والا یہاں بچے تا تا ما نویری تا تا ویری و خطا کور کے والے پر خدا سے پلیت بچے مخی نبادی لرے کرے ہو چستا تا پتاوا چیزا ما اولاد دا چی گندرے تا قرآن تا بوتلے ہو تا در سنو سرا واسطہ پیدا کرے ہو والا تا وینا خیر دی بڑی لوی افسر جوړیږي او بس دا به کوي او دا به نور سره خبر نه وځي دا دې سکه یو چا سره کینی او پاسي دا رنګه ها کلا اهلی کتاب او تو زجر ورکه رټن قران کې زجر معنا رټن اسکورول نو اهلی کتاب په لبا ها رټن ورکه چدا نا کار دی ولې وکړه لکه سورته نساء مائدہ بقرہ دی سورتونو کی بیان دیر جاتا دی اہلی کتابو لیکن سورت نساء اخیر گو ریتا سو راغی یو نزیر با امنگ دی ناکارا خوین بیان کرو پا بیان دی یهودو دی نسواراو چکر امنگ دا غی غلط سپتونو بیانو رتنا اهلی کتاب لا سورت نساء آیات نمبر یوصل پچپن ایک سو پچپن نمبر آیات یوصل پنج پنزوس آش پگم پارا فبما نقضهم میثاقهم دا اوسو زجر دے چاہتا اهلی کتاب ہوتا ایک سو پچپن آیات نساء وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقولهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله نبياوي يوصل شبيتم آيات رسطو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصد من سبيل الله كثيرا وعهدهم الربا وقد نوانوا وعقلهم أموال الناس بالباطل دا ټول هغه ته زواجر وو چې ځان ته خپو یو وای او غلط سيزونه خلقو روا کوي او هغه ها پاسونه په خلقو باندې بندوي او تاسو کار خدا نو دارنګي سورتي آل عمران کې دا تاسو ته بیانې یا لل کتاب تعال ویلا کلمتن سوام بینه وبینکم الله نعبد الا الله یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وظالمانو سرد پوینا غلط کار کوئی یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ سرد پوینا زماد کتاب نہ خلق منہ کوئی آل عمران بیا ڈک رہے دینے کنے یا اہل الکتاب چپ مولا شروع کی نو با یو رکو دو کسم مولا یار شمیر کری دی کہ پا حجی شروع کنو اجن سم سندی او چپ منافق شروع کنو اغب یاخ سندی توبہ کن مثال ادا دی لکه یو سپیر گلدان سپیر ایو سپکو نکی چیزونی شو دا سنجی او بیائی گزار کنو بیائی روالی نو بیائی داست دا سکی سب آغا چیز ذرہ ذرہ کی کنا نو علی قران کریم چې یو سیز ذکر کوي نو سمې کنه راهکارا کوي چې په منافق شروع کی نکره کلا لګ لگا او چې توبې د ورځې نو سمې کنه راهکارا کوي چې په مولایانو شروع کوي نو کلا لګ لگا او چې آل عمران تلار شو نو مستقلی سه ولا مقرر کړي را او چې پاجیانو شروع کوي نو کلا کلا داسې لکه حج کې نور او چې سوره بقره کې صحیح څه بیان راځيانو کوي نو سمې راخلي دارنگی پا مختلف خلقو باندی قرآن یو خسته کتاب دی چې دی که سره سوچ که واقع دیده مزا که چه کلا کلا سره یو زیده دا چه پا کم طریقه بیانو کو دی خلقو دا اهلی کتاب دیر دی کم خلق دیر دی کم داغی حالات بیان کو دا یو داستان دی دا قرآن کریم نو دا با انشاءاللہ ذکر کئی پا دی قرآن کریم کی دا مختلف طریقو دا کلا کلا مشرک تا رتنا اغلا مور کئی مشرک تا او مشرکا رتنا مشرک تا اور کئی دا غپ و ویناگانو بانے چھ ویناگانی غلطی ری قالو تغز اللہ ولدا زجر مشرکینو تا وائی مشرکان نیولی دی اللہ نائبان نو مشرک تا رتنا نشو او مشرکا تا دا خبر والے کے کلا کلا مشرک تا رتنا اور کئی پناکار کارونو باندے حرمت علیکم اماتکم دادربان حرام دی او تیروا کے لما تحرمو دارنگی بلدے کے زیبز انعام کے چراجیم ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام او مشرکانو داہو اللہ روا کرو تاسو فضان بانی بن کری دی چدا بحیر دا دا وسیل دا دا سائب دا و دا حام دے دارنگی نو مشرک تا رتن اور کئی نو کتور تو اے چه قرآن لیکن سورت نحل سلی رشتم در رشتم آیاتو گو رئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا سلی رشتم اسی پارا نحل سوال اسم اسی پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَچُوِ لِجِ دَيْتَا تاسو رب دنیا کی صدا لی گلی دی نو قالو ملسق کی سیمی سیرا لی گلی دلتا یو او سمشتا نو دی محلی چھم دی ویدہ استاد صرف کی سیمی سی بیانے اوسم قران موي قالوا اساطير الاولين وي کله د شعيب کی سره کله د موسی کی سره الک تاسو کی سي صدا وای او چته تاسو خبره کوي چې ناشنا د زمانه حال سره بس هغه کسی زړې نکړي کی سلاله او کی سلاله شعيب شعيب وای پر دا شعيب علی السلام داسو شهران بشو دی خلقو دی خبری تا دا دا قرآن قالو نوائی مشرکان اساطیر لمی زخ زول کتاب ذکرم چه زول کتاب دے نوی کتاب کا اللہ را لے گلے وی نما با نوی وی نوی خوبل خود ندازی نا وینا نوی نوی خبری کوئی اللہ اکبر نوی خبری دا چه قرآن پڑی وی مرا وی دا زول شوی وی ایو وی دا زول شوی وی وستاخه پکې غې موږ غواړې اوس ګوره خلک سیل دغه طریقې وې چې خلک اسمانونو ته وخته را هتا اوس هم قران لږه قران بار دی لاله داز شو پلان چې ته نوې خبرې کوي دا وګوره لکه دا قران لږه کا څنګه چې موسی نبی عليه السلام ته ویلو ها سوته وي ا ته به قران نه غیر هاذا نو قرته وي چه کافر خوزه کافر ایم اصر وعده سر نیادو چه تا کافر ای سوال ده کافرانو ده سوال ده صحیح کارو چه تا صحیح شه چه ده سوال ده نو لیبل دربان دفلانی ده وقال اللذین لا یرجونا لقاءنا پینزل لسم آیات تاسو سار را رو لیو یوزه که کنا اغیر سویلو چه انکار ده قیامت نکه ای تی بی قرآننا حسم داری خلقوی وې مله دې قران دوري دې سر خلک کم دې دا ور دې اوس قران دا اولي وړي سپورمه دا خلک ور سي دا دا سپانو د پاسه خلک ور سي میدان قران دا وځي نه خو پرې راکنه دې لا پکار بیا غاري چې مله پلاو ها مو زالي شي اوس نو مور پلا پکار دې بیا هغه دا نه وي کنه دیر خواه سوال جوابون سره تا یادی خدا بازی مشرانی منگو زائره نو که من آغا کار سوئی نه خیر دیخو که من یو رو رکنه استاد سپک دی سپکی خبری کئی بیاوی سره سپک دی سپکی خبری کئی چه دی سپکی خبری دا اللہ پا بارکی کئی نو دی سپک نده خو کتر دا اللہ دا توحید پا بارکی تا خبر او کیا او دی سپک شی نویگو نه ما تا کافر ہوئی والا کافر سوال دی نو ای دی بے قرآن غیر حاضا او بدلو بدل کا ما تے خلے ویلی استاد دا تاسو چرتا نور دا سی صدقہ مان دا اس گونا زور شوئے کتاب دے او بدلو یا بدل کا دے لرا ما دے خوندکا نا بدلو ما چدا حضور کتاب دے واللہ را لے گرے دے بیا خو پکار دے منگ پیغمبرم نوے کو ہاں پیغمبرم بن پکار دے کنے بیا چدا زور لے سب ویری خدای خلق ایمان دے مونږ ته نه قضا کیږي ہاں او باز وی ابل ویرا خپوی خلقا وی دا ریډوانو نه گند شیر وځي دا ریډوان بن کئ دینه دا مردار شی دا مردار شیر او مردار شی ته وځي دا قران ته وګوره نکړه ریډوان نه شیر وځي وی درسونه زمنګ روان دي دا ریډوان بن کئ اف ایم باندې دا قران ته خلک وری کنه ٹھیک ده که مردار شیره دا ار یو چیز خواله مشتا بدواله مشتا دا انسانو پد انسانانو که پیغمبران هم مشتا او پد انسانانو کې د پیغمبرانو دشمنان او د الله دشمنان هم مشتا لکه فرعون حامان نمرود او د انسانانو که د پیغمبر غوندې خلک هم مشتا نو ریډوان دی خشم تیر اوزی او بچم تیر او دا شیر دی که گنده شم دیر دی خود دی که گورا چه یو کس قرآن واوری نا تاسوسو کتی دی چه دی دی تا گورا او ملیشی تا گورا او پا درس که باقی دا ناستی منگ سر درسو ناوری هانو فیدین جاتا دا هانو خسانین جات دی نو چه تا علاکا ریڈیو ریڈیو خشم دی خراب چه پا سی دی استعمال خشی دی او چه پا غلط دی استعمال نو غلط شی دی دا انسان دی چه پس دی د قران استعمال نوخه انسان دی دا انسان دی په سینما او په زنا او په غلط او خوشی کا بیا انسانان هم دا ټول ګند مند دا مې استعمال وځه کنه نه نه نه دا باندې دا ار یو څه فایده هم شته او دا غشي نقصان هم شته خدایږي فایده دا وګوره چې فایده پکې زیات دی ٹھیک ده نقصان ته کېره منګې مونږ چې دا نقصان وي خو فایده زیاته ده لکه یو ډاکټر وي یو سړی ته ډیر سخت درد دی، ډیر سخت درد دی ہوتا یو بدن دی یو زی دی یو جزء، اپریشن څنګه سخت درد چې انسان سری کوي او اغلب د درد تمن وي، اغه درد اغه څنګه د درد وي نو اغه ډیر درد وجنا اغه لږ درد خلک ځان نیسی چې زمانه په اغه ډیر تکلیف لري شندک د خیر زخمی شوه لمنګو فایده ډیر ده نو کله کو نقصان دی نقصان خو فایده زیاته ده نو دلګه ډیر فایده دی نقصان ها الله خپوي ګنو چې زمنګ د سره پاره کو ها نو الله په خپوي ها بارانو دیوی قرآن زور شوه ده پدې پورې می خبره کوم سو دیس از نو دغورا دا ته د لګاله پدې قرآن دکی او پدې باندې خلق دا قرآن بیا رسائی کی او سو کې څنګه او یو سو کې بیا څنګه دا که شه ده کنه ده شه زیاته دا کی سټی دی همکه په خلکو د ګلنار بیگم کې سټیا ادا کتل ادا ولې پدې اوس په قرآن غوري هغه دور نو دا د هرچا یو ها دا غره خدای خلکو ځان له یو باندې کتل دا چې دا اوس د قرآن نه خلق متنفره کوي چې دا افینونه بن کی او دا ریډوان خلکو کورونو کې نه غلای وې دا د ګنده شری بن کی دا ګنده زونه دې کې روزي دا رتنه مؤمن تور کوي اهلی کتاب تور کوي مشرکین ته پناکار ویناګان اور کوي کله کله مشرک د آخرت نه منکار کوي متا هذا الوعد کله وې دا وعد ان کنتم صادقین په هغه زجرته نه وته دا رنګه ها کله کله ير اور کوي اغه ناکار فرقو تا اغه ير بیا ګن قسمه دا په خو خلق باندې ربط القلب خبره ومن لا فضلائل سرا منقاد شو نه پاغه باندې مهر د مضبوطوالي و لګي اغه تا ربط القلب وي تسلیم الاول کی او اغه باندې مهر او ټاپول کی د مضبوطوالي او ناکار خلق او پاغه باندې ختم القلب پاغه ختم راولی اولو لبن کی اولو لطور کی او دو ربط القلب مثال چاگا منقاد وی دا اللہ مومنان موحدین وی نو دا اغی بیان لکه سورت کعب سوال لسم آیات کے منگو کا وربطنا علا قلوبیم پتے لگو لمن دا اغی پولنو باندی سوال لسم آیات ربط القلب مومن دے موحد دے تابدار دا اللہ دے اڑے علم مضبوط کا کدا ټول دنیا اولیا غوې زه خو ناولم یاره د دنیا د وجنم ناولم ما لالچ د وجنم ناولم زکه دا غزله الله مطمئن کړي مضبوط کړي الله زمنګ مضبوط کړي الله زمنګ کې ربط القلب پیدا کړي دا رنګي د موسی علی السلام مور ګورا څنګه الله مضبوطه کړي وا راغي دږي نه بچي علی او بوته غورځي نو دا ډېر ګران کار دی که آسان کار دی لکه دې زمانه کې هدا سوره حالات موږ علماء نیکان خلکه ها سس دا خلکو سس نه کوي خو الله یې کورونو سره او دا خلکو لا پهلو پټه ولګي او ظاهره بس الله خو خزانو موسی علی السلام مور ګورای سورته قصص رب تل قلب الله څنګه د انسان له مضبوط کی او میات د سورته قصص واوحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علی فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادو الیک وجائلو من المرسلین مخی اوتوی بچے بکسا کی واچوا او اگر بکسا بیا دریاب کی واچوا خوکر ایمی یریگا چه زمان زمان بچے جدا شو خفکی گم دا بچه با استاد غیگ نمی واغسته ده و بوتری گزار که دا بچه با تا تا یو زل بیا استا غیگ تا واپس کما اولی او تداوی او بل دا بچه با زد لگل شو نگردو ما دی با پیغمبر کو ما نه هم آیات بیاو گوره لسم آیات واسبا فعاد امی موسی فارغا ان دا اللہ حکم انو ان کادت لتبدی بی لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين علاوه ما داغه پر پټه لګولوي غني خزا او ډوره به صبره خو چې الله د کوم بچنه کار اخلي نو الله داغه مور صورت ابدار وا حاضرې بے صبر شو او نورستو بیا دولسم آیات کې دیالسم کې خبره او سرشیا کوي پرددناه الى امي کې تقرا عينها ولا تحزن ما واپس کو دی موسی عليه السلام لرا خپل مورږي کتاب چې خفن شي غمجن نشي ځکه ما او سره لوس کړو دارنګي هغه ساحرین الله څنګه مضبوط کړو رب د پټو په راغلو ها چاغو توي ما لا اقطع عنا ايديكم فرعون بيمان اورته وي لا اقطع عنا ايديكم وارجلن خپيو لا سن بکټ کوم از تاسو خپيو لا سنا نو قالوا لازر انا الى ربنا منقلبون كلو لن نسرك علاما ها جاءنا چرمنتا نغورکو منګ لا غورکو تا نغورکو اول د پیسو ټکو ته مدارو چمنګ له بساج وروي کنا فرعون موخ مقابله تر او باز غساج وروي کنا او يا انک اذن منل مقربين مقربينو کې خوشاله او چې مؤمنانو توحید راغې توحید نصیب شو نبي او ته وي فخذ ما انتقاز سچکینو کا لنو سرکا چرمنګ تا نغورکو منګ لا غورکو دا چې مضبوط والے الله پاک را اوسته او دا صاحب یاسین ته وګوره څنګه مضبوط کړو وختي واوري را کنه دا رنګ رجل مؤمن ته وګوره څنګه مضبوط کړو انبیال مسلمان څنګه دا رب تل قلب او داغي علاج وګوره علاج دا و چې الله په مصائب راولي او مصائب باندې کلک پاديږي وبلوناهم بالحسنات والسيئات امنګ دې آزمائش کو امتحان نه پیراولو په ابراهيم عليه السلام سخ امتحان راغلو ورته یو انسان په جوندني غرضول دا سخ امتحان دی کنه له او په اور لمبو کې اغا فلکان پریدي اغا سوې حسبي الله ونعم الوكيل الله دې موږ داسې امتحانان دراوړي ګن ډیر ګران کار دا او انبیاء چې ټینګ ورتا ها ادارنګي یحیی علی السلام زکریا علی السلام دیل پور کو نوما کو په پورې به ولا ډولو کنستا او پای کې به نه غوډ راو او خاور به پکې دیل پورې دیل پور به بند کا ها نه او د اوس په نه عرب راولا په سر به وته کې خدا او داسه بیا رکھا او داسه بل روانه یو شم بابا یو خالالا و بلا شم بابا پر خالالا گرانو کا سالو و بلوناهم بالحسنات و سیئات دارنگیم دا سو بے ادرول او دو اس پر منگز بے رولا او دو اس پر منگز بے دا سو منگز کا تش دانچه دا دوکی بے پرخولا او وحا بیتر نریکلا دم نصفو اشد سخ پا تکالیفو که پا ابتلاگانو کی انبیاء علیہ السلام دی ثم لمسل فلمسل بیا دا غی نورسو نیکانو خلقو صحابوں دے تکالیف تیر کریو دا صحابو اگا جگر کافر براوخ کم او آغی بانی بے چک لگاو دو وجید غسینا دا سی تکالیف دا سی سخت لیکن صاحب یاسین چی وقتی ما واقعہ بیان کلا چاگا بانی دا سی توپون اوال چی دا غد گیرده لے اگا کن میرا اوخ کلے نو دا تکالیف دا قرآن سے نوئے وبلوناهم بالحسنات والسيئات ما باغ امتحان راوستو او قران موي سورتي ان كبوت اول کے احسب الناس ايتركو اي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون باغ امتحان نکلیشی اسوی زب جنت تزما ننا امتحانات بخا مخا پتا راجی اللہ دے پہ امتحاناتو کی من کامیاب کی اما حسرتو من تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدو من قوم آل عمران کی چراجی دو سلوی حیات کے نبا اخکار کری اللہ دا مسائب برازی تکالیب برازی خدا کل کل با پاغ تابدارو امتحانات رازی کل بو تا یو خبر کئی کل بلا لاتر پویا راغلی دغه صورت یا نام کی چراجی هغه عقبات سته امتحانات زمنګ شیخ القران ته تعبیر کوي په عقبات سره امتحانات سره لومبه درجه امتحان ثانوی د نرسیو د پرف امتحان ثانی صرف آغا لکھا ایک اولی کا و دو اولی کا و پانچ و ست اولی کا و بار تیس اولی کا آسانی کا نو بیاد و دویم درجی داگئے لوگوں دی سخت دویم کلاس امتیان نو درین بیاد آگئی نا سختی نو سلورم بیاد آگئی نا سختی نو پینزم داگئی نا اوشپکم خو بیاد آئی لیول بانی بیائی میرا ایک کا نورم گرانی نو دولنبی درجی امتیان تا چلنبی کاف شروع کے دس شروع کے فکیلی کی دا موا چې دا ټول خلق برازي او ما ته بده ګلونو هارونه اچي چپلانه مولي چې راغله ده خو خو مسلې کې خو اچي چې خلق ټول رات کا خو خوغو مسلو باندې دا باندې کې در سره یارا لومبه بتاله خلق راځي خو څه صحیح کار کوي ګوره ها یو زما استادون دي خوږي خوږي پستې مسلې کې تر بیا خلق څوک سو یارا ویرا لکړې خو مولي چې به ورې بل مولي چې په خلکو کې ظاهر دي ظاهر نو تاسو کلی کی کار کې لولمبه امتحان بدربان درې پنځو سمایا د صورت ده نام وګوره دا بدربان راځي چې مخه ته تیارې وکذالک هم دارنګي فتننا درې پنځو سمایا اومه سپارا د ځان سره ولي کا اومه سپارا انام درې پنځو سمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا څنګه چې موږ ستاسو امتحان اخلو دارنګي ما امتحان کړو بعض دې په بعضو امتحان موږ په بعضو کو دا امچا دې په اړه چې وايي دا خلک انجام دې خلکو دې وینا داشي أَهَؤُلَاءِ آیادا کسان دا چه زانت علماء وی دندار وی من اللہ علیہم احسان کرے اللہ پدئی زمان ترمین آیا دادئی اللہ غورے کری دی زپوئے موجود دندار مودا نور تو خرزا من دی قدوان دی رائیواز دی علم کرے دی پنج پریان و علماء دا نور نپوئی گی آوئے مارا تس رسی دی بے مالی بے وسی آجز غریبی دا موٹر وزنی کی گی دا موٹر سیکل وزنی کی ہوتے گی جزا اللہ غورے کرے ماں داو سلمبے یار لمبے خو ما سره وی الف ب ت سی پارا خو دې ما سره وی ونه پوری و سټی کی قرآن دې زکه چې قرآن می ذکر او راغله او ما ته مسلې کې وای زمنګ دې کلی کې درس نه کا خو چل بهي کې نتا ول شروع کا تا زمان ته پوس کړو دې کلی کې درس شروع کا دا خو بس دا چې ما نه کا خو دې کې بس چلو کنه نتا اوس را لې او دا مسلې کې پوغا کو چادا نی ویلی دا نو جواب دا تکو یا رالی علیس اللہ نستا جواب با دزان نی گولی جواب با دی علیس اللہ بی آلما بی شاکرین آیا ندی اللہ خپویا پتا بیدارو ما ہوئی کت نور سوکم پویشتا پا دی مسئلہ خطوی نور سوک نشتا تپویای پخلی دی گلشا ما هو بل شاوم دی کلی که مسئله د توحید کړي خو تا وی چا نه دا کړي بغیر ستانه په خلې دی ګلشا چې ما ته دی وی چې تا او کړه بل چا نه دا کړي اوس به ده تا دی خبرو کې ګيري خو ته بده ګيري په دې بوچې نه زه خو ته خبرو کوم ما خبرو خو بل شام شو ما هو کدا خبرې کړي کې بل شام بیان کړي خو تا وی بل چا نه دا کړي تا او کو ما وی دی کړي کې بل شام درس کړي خو چې تا وی چې چا نه دا کړي تا او کو پخلے دے گل شنو علیہ اللہ بی آلما بی شاکرین بس و الحمدللہ تابدار اللہ آنر اللہ خفویا پتابدارو قرآن و نعمت دینو دویم امتحان اس کے رنبی امتحان نپاوشو دویم تشویر نچو دویم تشویر توجید بیانے تو قرآن در سنو سر تعلق دے ندے بوئے یار مارا چکینی ام دغه یو خبر چې پاسیم دغه یو خبر توحید بل خبر چې تیار کړی کنه یار چرته دی لسو دې تیر شوې نو اصول دغه د مون مسله بیان نشو چې ته په کې د زکات مسله بیان نشو څلګه څنګه مونږ به کې ولګي غوسه به کې بیان نشو دغه د سود مسله بیان نشو چته پکې د حج او د عمرې حج نه مخالف دي کنه عمرونه مخالف روان دي چې موږ پوه شو چته پکې د زنانو سم مسائل بیان نشو خو به زغه یو خبره څنګه کوي بل خبره نه کوي زنانه به جواب نه کوي پنځه پنځه سمایا ته ګوره دا امتحان دی ها ومؤمن واحد برازیم وکذالک نفسر الآیات ولتستبین سبیل المجرمین دارنگی واضح کو منگا دلائل دوادانیت بیا بیا بیانو بیا بیا نفسلو تکرار باب تفیل بیا بیا بیانو ما دلائل دوادانیت زمور آزم دا دلائل دوادانیت بیا بیا بیانو ما دسر بار بار بار بیانو ما ولتستبین دید پارا چکارشی لار دا مجرمانو چماتا دا مجرمانو لار کارشی چدا مجرم دے دا مومن دے چه پچا بدگی نو پتا اولگی دا چه دے پلار دو جرم روان دے او چه پچا خلگی نو پتا اولگی دا چه دے پلار دو ایمان روان دے وزدتستبینا سبیل المجرمین بار بار بیانو ما اللہ وی بیانی کا او اگر انشاءاللہ چه سو دے انام تا بیارا شکر خیری بیادرین امتحان دے لوگو نسخ دے یرا وکذالک نصرف الات ذاتی شو مالا خیر رکوی قرانم بیان و خیر خدا لا تو قسم چدا سے کرے تے وچ بسمے اسمان تے کرے استاد سو گے دا چا قران ویلے الی کا تو ہم خدا سے نہیں نچ تو ہات باتیں شو بس بس او سما شری دے کنو اخو کدی کی شر جوڑے یارا فسادی واته ما استاد ته کیا یاره ته ما قران ته وګوره ته قران غلط ويم بیا را باندې اعتراض وکا که مسله غلطه کوما نو بیا را باندې اعتراض وکا مسله نه خیال کا استاد له مکوا وګوره استاد بیا دې از نه جرده د بوسلان نه وګونه دې وګوره چې استاد ذکر شوه یعنی نه وګوره مسله نه ښکارا کی چې استاد ذکر شنه مسله ښکارا شو ها وګوره یو سل پنځم آیات وکذالک نصرف الآیات دارنگی بیانو منگا دلائل دو ودانیت ابل یو کالجو وی وی گاڑی کی روانو ما نو یو طالب گونده ہو نو هم گاڑی کی ناستو نو یو بل مشر سره ہو نو تپوسو که چالا که سکار که وی سیلم کم طالب کس وی کم دیکی وی پلانے دیو تایاتو و چې را دي توډيري کې یو دی عبد الله احمد موري شه هغه شاګر ویني هغه شاګر نه و چې ښا به یو ته خبره کو چې ډېر ښه درس کوي شیخ شیخ یادې چې دا شیخ څوک دی دی و چې دا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر یادې مولانا محمد طاهر شه یادې و چې دا استاد هم دا کوړ خمس سال کوي دا څه کلک دی کنه پتن لګي چې دا کم دی وې منګې کله کله اورو ها هو استادان یادول پکار دی نو ور څنګه یادې وی هغه طالب موسره بیا دغه امام ځان غده کوي ما چې پیدا اعظم دې دې شاګرد وکنا وی ما چې دې سوي لګیا وای دې که ته په زمانه نه شې وره نو هغه ته پته ولګیږي چې واقعا مسله صحیح ده ځکه صحیح مسله هم دغه سره ها او چې استاد نه یاد کړي مسله دې نه ښکار کړي کنه نو مسله نه ښکار کړي وکذال واته ما استاد څه کیا راشه مسئله تا وکذالک نصرف الات دارنګي بیا بیا واج کومنګا دلائل دوادانیت ولی یقول درست ته درست اړې معنی دې دې پارا چوای دې درست ممن تعلم تا ته چا دې ذکر دې مسئله الک استاد دراته او خیا استاد دې سوګ دې ممن نو چې بازی کنه لکه بوز دلی استاد دا ما استاد سما دا څه پلان یې کې ویلې ازه نه خی پلان غلی غلی شي نو که خی په پنځبیر کې ویلې نه نه ما دا څه کنه دا څه ثواب یا خلاق کې ویلې دې ثواب سره خوا کې یو علاقه دا نوم نشي هغه ځاله چې ما په پنځبیر کې ویلې دې شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب نه ویلې په توډيري کې مې ویلې ده د فلاني استاد سره مې ویلې ده جانګيري کې مې ویلې ده فلاني ځای کې مې ویلې ده فلاني ځای کې دې چرته ویلې شي غریب دې کوي کنه نو داسې اغه اگر استادان بیا دې چاغار چا سره وګوریانو نه نه سچا صفا سچا ګولې او دغه غلو کې فرق دی کنه ګړو سچا ګولې چې وګړو نه سره څنګه اٹارو ته رسېږي ویلې کې د پرېشر څخه واکې کنه سچا ګولې او دانو غولی خورا رو سفیده از بازی پرسی انو رو بکسر سشیر نراج میده نسو چو ولی صفا سوچا ولی یقولو دلستا دیر پارا چو آئی دی من فخر کو پخپلو سالانو الحمدللہ پخپل مرکز الحمدللہ کمنگ لتوحید ملاو شوئے دی نو دا مرکز میں ملاو شوئے دی ہمنگ لکو قرآن ملاو شوئے دا چنین ملاو شوئے دی ولی یقولو دلستا او دیر پارا چو آئی دی درستا چانا دیز تک کرے ای بغلیش آدم مولانا عبدالواحی صاحب نے میزے کرے بس صفا ورتوا چې چا مې ذکرې هغه نو متوا یا ولي یقول نو چا هغه باندې بدل یې ولي یې مړه هغه دا خلکو سره له مولایانو سره خنري لانو خدنا کبر علی المشرکین ما تدوهم بدې خبر اوس رب د مشرکان هم بدن ما یا ممن درستا یا درستا خاصمتا بس ایک لیار پر مسئلہ خطا جگل منگ سره شروع کری دی خاصمتا جگل اوکرتا منگ سرا یا درستا زلد اکرتا منگ سرا دیر مانی دی بس ایک نوی اوکا نوی زمان حال لی نوی زمان سر خبر اکوا یا زلد اکرتا یا استاد دی سوک دی یا جگل دیر سر اوکری ولی نبی دا امتحانا دا پتا راجی کلبوی دا تڑیر پویا را گلے کلبوی بار بار دا خبر کے کلبوی استاز دی راتا ہو خیا استاز دی سوک دے نوچھ دی دینم پاس شوی ددرم جماعتنا نسیم جماعت تشوی سلورم تا نسلورم بیا ذکر دولو کی سکول نبیا غر سکول تکے گی نبیا امتیانم گرانی گی نسلورم امتیان آمخ کے گرانو اس لگا سام شوی یو سل دولسم آیاتو گو رہی نو دا امتحان ډیر ګران دی د مؤمن د منقالو پدې کې بدل خلق راولي مناظره بدر سره کوي پی او کتابونو لګو والے بدر پچه ګرځي نو کې زونی شي مونږه خزار مالګي ده هغه هو نو یو ستیکري دی پدې دی به اوس داغه دلال پیش کوي زخائر خو یو مناظره کې پیش کړو زمنګ ملګری تا چې زخائر وړي دوه عراق او دا کتاب خو د مشره کوي وی ولي ویزه دې مستنف نه مانه وځو دې په څو مانه ما لری کتا هو د شرک او د کفریادو همخه ته زما کتابونه یې خري ته په دې کې مناظره کې او ایت ته پته شلا ځخائر دې کې سری او ډېر فخر کاو چې زما ځخائر په شکومه چې زکه دا خبره دې مخې ثابت ته او له مخې نه رات کا چې کتابونه سایا دی وکذالک جاننا لكل نبی عدو شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وګورا دا مولایان به یو دا مخلوق به سپین پټکی او سپین پاغون دی او سپین زګونا الله او تبه یو خدا پاکه حیرانی کې بنا خک لک به چې قران دې زیدانه چې خلفینو دا چې با اریک دی او چکله ده باندې روب راغه اپر دې دوش غره بیا د ناس په دې بیا ده باندې یو بوو کی تختولې وی بیا چکله مجمع کې مخلوق یو ته आवाज اعوذ بالله من الشیطان بیا بیا ذکر کوا سبحان الله الحمدلله وایا او الله مالا الیس الله بکافن عبد هو الیس الله بکافن عبد ان شاء الله زبو اس کې دې مخ کې خلق پاتېګم اعوذ بالله خیم نو قران او سنت بس دا بس تا اگورا نمانی کنه درود شریفه درود کی راغ حدیث کی راغلی درود دی رولی ری ازا صلی تو مال النبی فعسنو صلاتکم فائنو تعرضو علی النبی فنبی علیہ السلام پیش کی گی خواب خواب اگورا حدیث کی راغلی ری لو زن آدکم بی حجر لنفعو کدی یو سری په ګټه اعتماد راغې ګمان راغې نو ګټه منافه دا ورګي وګوره حدیث کې راغلي بل له پاجي کې بل دینا ک پویو ګن پویږي وګوره حدیث کې راغلي دي یو تور میګه په تور شپا اخوا د کوی کا غن روان وی او زپ پوی نو شما حدیث کې راځي حضرت نظما سګری ولي شي لو نملۃ السودا فی لیلۃ الظلما وراجب القاف لتفطرت مرارتی نظماتی کی نیوریشی بلو یو گورا کرنا حدیث کی دا شامی کی نیوری چلی چانا یو شیع رک شو اولی دا مصر طرف تا او قدم روان شو نو آغوی زو تا رک شوی شیع واپس نکما تازما رک شوی شیع واپس نکا نظبتا دا دفتر داولی آو نو باسما او گورا کرنا نمانی نا حدیثو نا کتابو نمانی بل بو نو چگی بشی بل بو خاموی بل بو وی ملا لکی خود رو دا سوک دے دا خو چه حل دا شکل خویوی نکو نا او دا واقعی آبا پخفز دے انشاءاللہ من بیانو که خیر چرا شو تا با اس منز کے ادرائی قرآن با دست رفت رخ کی ولی ادنی مالا قرآن را کئی اتا حالا قرآن نکے گا اتا سوٹی در کئی آگا جے گی قرآن با دست رئی نو سب اعوذ باللہ من خود بے اگدی اگدی نویچ لا نزیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر وزستادا دارکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وہو اللذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ دا کتاب منتر آلے گلے رے دی کتاب پا مقابلہ کی چو سور کتاب نبی آکم زوری دی منعی که نمانعی خلقوا سوک انکان نیشی کولے پا دی قرآن کی ری چھ دے ہوئی چھ ہاں می گئی پوئی گی پھر پوئی گی گھٹا فیدہ ورسے نو قرآن متو شورو کے چھ پیغمبر دے دا سبا دا حال نہ خبر ندے عزیر علیہ السلام دا پل حال نہ خبر ندے اصحاب کعب خبر ندے حضرت یعقوب علیہ السلام دا قل زید حالتنا آیاتنا بدے یادی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فرشتو دا حالتنا خبر ندے دارنگی حضرت آغا سلیمان علیہ السلام جن دے پیغمبر دے او دا مرغی دا حالتنا خبر ندے دا سبا والو دا بلقیز دا حالتنا خبر ندے آیاتنا بدے یادی دارنگی دیوی فیدہ اور کئی حالان کی قرآن کی اللہ پیغمبر توی قل لا املک لنفسی ضررا ولا نفعا ایسا دیکھنا دارنگی لا استطیعونا واتخل لا یملکونا لانفسهم ضررا ولا نفعا ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا جا بستا یا دین بیا بوس جو یو یو حدیث آگئی حدیث کے چراغ لی دا حدیث نسائی کم ذکر دے ابن ماجہ کم ذکر دے دچ پیش کرنو دا پا نسائی دویم جل کے دے پدے صفا او پدے کی راوی دے زازان غشی آپ دچ کم خیم نو دا دے ابن ماجی پینزش پیتا نصفا کرے او آگئی کے فا انہو پدے لعلہو دے او لفظ دا لعلہ دا پارا دا شاید رازی شاید چھ پیغمبر تا اولیسی نو شاید چھ آسمان را پریوزی شاید چھ دازمک اولتشی شاید بانی خبر را اصل حدیث خدا ہو یو بدائی جواب کدا بستایا دی نو اس در طول خلق لار جی جیر رسل مقابل مناظرم لے رکھ رانا یاد تکی گی نو سرا نو پینزم امتحان دا غی نبی آگران دے نو پینزم امتحان کی با اس پتا تکی رپورٹو نو متبر بدل را ولی علکو گرفتار ہے کہ رپورٹ پہ کوئی دا شریری فسادی دی دی علاقہ ہو دی کلی کی بغاوت جو ہے خلق جنگی دا کئی واغا کئی یو سر 23 نمبر آیاتو گورے دا دا موائد کار دے دنیا کے دا کار با کئی حضر نبا نہیں یریگی دا جیرنونا دا گرفتارونا او دا مناظرو دا مخاسمونا ویلے کاسے مناظرہ بورتو ہوا نو با یریگی ما پس راغلی ہوئی مناظرہ میں مناظرہ خواہ آتا دا خلقی چمنی تا منی خبرہ میں دستا خبر نہ من تزمان منی نو سن مناظرہ کو سن مناظری شوی دی لو کہ رات ہوا ہے چ منم خود سر کوم چ نی منی نو سن اس خلق او تا ما جنگو نا ہو مخاصمی دی مناظری خون دی سن مناظری شوی دی میں تبه او منی زما خبرہ چ جے پتہ ثابت ہے کما نو بیا کتا کتا کتن میں جواب را کو نو بیا خبرہ کو حداد دے کار دے وکذالک جعلنا فی کل قرۃ اکابر مجرمیا لیمکروا فیہا تدبیر بکئی پاکری کی خلاف دا پرستو تدبیرات بکئی اور پوٹونا بہور کئی وی دا سرے او دا سرے دا سرے نو پیرانو تا بدی پیش کی ناکارا حاکمانو تا بدی پیش کی چی اللہ نو پینزم او سوشوی پینزم او شپگم یو سل یو کم دیر شم نو مواحد کار دارے وکدار نو چی دین بچوی وکذالک نو یہ تقدیم نے کی مل سو کو گورے پھر سے وہ ہے اسلحہ بزور کما و یوم مسلحہ یوم الخستا دیندار نیکو کا زکد د وجل د سلو شهدا د د په وجل د سلو شهدا او اجر ملاوی گی ہاں وس الحمدللہ دانش ویلے په خا ویلې شو کم کم به اوس وجینی ہاں کم کم خذ به اوس وجینی سړی وو وجنی خذ به سوق وجینی الحمدللہ دا سے جماعت دے چھ دا سے خلق حافظان تیار کرو زنانے کرونے کے تیار اکڑے او دارنگی افسران الحمدللہ تیار کرو اسکولیان او کالجان تیار کرو دادا سے جماعت او انشاءاللہ مخ و ترقی روان دے او تیاری گی بگی اللہ نورم ترقی ہو لکی دی خلقونا سوک جد دی نواز کئی وکذارکا نولی باز زوالیمین بازم بماکانو یکسیبون علی باز بازتا ندم واحد کار بگائی امتحاناتو نبن یری گی دمسائبو نبن یری گی دا عرب تلقلب دا غف زلال اللہ پتھئی لگو لیلا اب انشاءاللہ سبابا کی خیر منگا دا دے نیکان و خلقو بشارت بانے بیان کو چدیل اللہ دا سے خلقو لا اللہ دنیا کی مزیری ورکے پاخر کی مزیری ورکے او دا ناکار خلقو دا ختم القلب او دا یری بیان با کی خیر انشاءاللہ کو او سبابا کی جوند انشاءاللہ اصول ختمو خوا بیابا دا حفتی در دنه که خیلی ترجمه شروع کو و آخر دارم ما تا دعا کرو چه اللہ علا صحت نصیب کنا دعاو که ما دا سرگیم خود بی نورم تکلیف لی ما تا دعاو که چه اللہ مالا صحت نصیب کی زمان دیو طول مان گو اللہ طلبادی قرونو کنارینا زنانان دلونی بیرونی چه چا زمان دعا گانی ہوتی اللہ طول صحت نور کی شفاو لور کی زه یو مرګره طالب بیمار دعا وکي چې هغه د الله صحت ورکی شفا ورکړي نو ته ټول بیماران دي صلوات و سلام ګور بیاز والا قران چې چاله پکاري نو بیا ماجیګر نه پس هم سره به ته وکي بیاز والا قران پاک ماجیګر نه پس هغه راتلی شي او قرآن اغسطه شی بیاز والا ها